يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Değerli arkadaşlarım, geçen hafta kaldığımız yerden Şeyhülislam Ebul Abbas Tam baksın ya. Neyse diyorum. Tamam gelsin ama. Baksın gelsin ama. Gelir misin adamım? Aleykümselam. Bu elektrikleri spot değil de normal şeye döndürebilir miyiz? Ampule mi? He ampule. Bunlara. Tamam öyle döndürelim. Ondan şu iki tarafı. Beyaz tasarruflu şeyler var ya. Ampuller. Kaç tane taktın buraya? 5 tane yeter. Fazla olur ya. Çok ya 5 tane. 5 tane 5 kuna. 5 tane yüzgün çok olur. 3 buraya 3 oraya 6 tane uyuklar. 3 3 6. Zaten onların voltajları yüksek ama enerjisi az. Tamam. Ama hepsi yanmıyor. Ayrı ayrı düğmeler var. 5 tane takıp 3'ünü ya da 2'sini yakabiliriz yani. Ama ayarlarca nasıl yani? Takipte ne 3 tane olsun ne var? Bakar dediler aydınlığa göre, karanlığa göre bir tane eksik, bir tane fazla yapar. Uyan tarafa da bir tane olsun. Oynamasın. Ne oldu kaç? Kontrasın. Ya bırak para mı yazıyor, bıraksana. İyi yazarsa. Abi çalışanların yanına geçiyor. Öyle de yandık. Öyle de yandık, böyle de yandık. Demek ki ya yazarsın o zaman. Hiç yok. Hadi ben. Abi sen ne yapıyorsun? Bıraktım abi ben. Başka bir duvarı mı? Vurmam lazım. Ben de doktor yapacağım. Namlara da gideceğim. Duvar arıyorum kendime. Abi ben hadi tezlerini yaparsam başka bir şey istemiyorum. Sen daha bak sen de gel. İşte Kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. İki ayet ezberlemenizi istemiştik sizden. Kim ezberledi? Lokman suresi 34 ve En'am suresi 59. Evet, ister. وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Evet, bu En'am suresi 59. Bu ayette hangi Allah Teala'nın hangi sıfatları var? Ayetin başında وَيَعْلَمُ مَا وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ. Gaybı Allah'tan başkasının mutlak manada bilemeyeceğinin ispatı olarak. Yani ne bu? Allah hangi sıfatı bu? El-Alim. Kilim sıfatı yani. Tamam, güzel. Evet, Lokman suresini oku. İnne Allahe indehu ilmustah ve yunezzilil gayb ve ya'lemuma fil erham ve ma tedri nefsun ماذا تكسب غدا وما تدري نفس وما تدري نفس بأي أرض بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. طيب burada hangi Allah'ın sıfatı var? Ayet-i Allah ilim, yine bu ilim ve inna Allah habirun inna Allah alimun habir. Evet, habir ne dedik arkadaşlar? Habirin manası? Habir, en ince detayına kadar. Yani kadar gizli olan her şey bilir. Yani ilim sıfatına nazaran habir sıfatı daha var hususi. Tamam. Evet, ne verdin mi sen? Tamam, oku. Bismillahirrahmanirrahim. Ve indehu mefatuhul gaybe ve la gaybi. Gaybi. La yahlemu ha illa illa hu illa hu yahlemu hu illa huve ve yahlemu ha ve ya'lemu ma fil berri vel bahri vel bahri vel bahri ve teskutu minel ve ma teskutu min varaketin illa yahlemu ha illa yahlemu ha ve la habbetin fi zulumetil erdi ve la rabbi ve la yabisi ki inna allaha illa fi kitabin mubin. Tamam, sen ezberdin mi? Sen şey oku, Lokman usulü oku. Ma indahu mefatihel gayb. İnnallaha indahu ilmussa'ati. İnnallaha indahu ilmussa'ati. Ve yunezzilul gayb. Ve ya'lemu ma fil erhami. Ma fil erham. Ve ma tedri nefsun. Ve ma tedri nefsun. Mada tekstibu gada. Mada tekstibu gada. Ve ma indahu nefsun. Ma tedri nefsun bi eyyi ardin. Ma tedri nefsun bi eyyi ardin. Bi eyyi ardin temut. İnna Allahe alimun habir. Evet. Üstad Bülent. Lokman 34'ü okumakalım. İnna Allahe indahu ilmussa'ati ve nezil gaysa ve ya'lemu ma fil erham وما تدري وما تدري ماذا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. Evet, Ustaz Latif. En'am 59 oku. Ve indehu mefatihul hayf gaybi. Gaybi. Ve la ya'lemu ma fil. Ve yok o da. La ya'lemu mefatihul gaybi. La ya'lemuha illa hu. İlla hu. Ve ya'lemu ma fil berri vel bahri. Ve ya'lemu ma fil bahri. Bel fil berri vel bahri. Vel bahri. Evet. Çıkasın. Evet. Hadis. Ben ezberlemedim hocam. Ezberlememiş. Çıkar. Ya senden dinleyelim, tamam. En'am 59. Fatihul gaybi la ya'lemuha. Fatihul gaybi illa. La ya'lemuha. Ya'lemuha illa huve. Ya'lemu ma. Ve ya'lemu ma fil. Ya'lem. Ve ya'lemu ma fil berri vel bahri. Ve ma tesqutu min varakatin. إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات في الأرض ولا في ظلمات الأرض ولا حبة في ظلمات الأرض في ظلمات الأرض في ظلمات الأرض أي سمر في ظلمات الأرض ولا رطب ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. تمام. أيها الأخوة ما في سيبقى من الجرس ezberledik mi? Son dinleyelim haftaya sen. Neyse, haftaya mı diyeceğim. Evet arkadaşlar, bugünkü ayetlerimize geçeceğiz. Bugünkü ayetlerimiz ve Yüce Allah-u Teala'nın bileme sıfatı, meşiyet dediğimiz sıfatı var. Allah-u Teala'nın bileme, yani meşiyet sıfatı, Allah-u Teala'nın diğer sıfatlarından bir tanesi olan irade sıfatının kevni olanı, yani kevni iradesinin

yani size bildirilecek olan hayvanlar dışındaki, o üçüncü ayette size bildirilecek olan hayvanlar dışındaki en'am hayvanlar size ne olmuştur arkadaşlar? Helal olmuştur. Yani size bazı hayvanlar helal olmuştur. Bu en'am kelimesi nedir arkadaşlar? Büyük baş hayvan, deve, inek ve küçük baş, koyun, kurt ve keçi. Diyor ki bunlardan, bunlar helal olmuştur. Ama bunların iktisası var. Bunların arasında yenmesi haram olan neler var? Aynen. Hayvanlar var. Onlar hangileri? Ayakta açıklıyor. Diyor ki yenmesi. Hudumet aleykum. El-haytetu. Ölü. Koyunun ölüsü ne olmaz arkadaşlar? Yenmez. Leşi yenmez. Veddemu kan. Ve lahmul khinzir. Ne olmaz arkadaşlar? Domuzun eti yenmez bunların dışında. Allah Teala bu hayvanlarla ilgili diyor ki vel munhanikatu boğulmuş hayvan ne olmaz? Ezmez. Vel mevkuzetu balık değil balık yenir. Vel mevkuzetu kendisine bir şey atılmış sopa atılmış atılmış orada vurduğu yerde ölmüş. Bu hayvan yenmez. Vel mutereddiyetu yukarıdan düşmüş. Adam var bazılarının arkadaşlarım var. Bazen hocaları beşinin taktiği ne bekliyormuş mesela. Adam balkondan yine kapıya girer falan. Sonra kürtmüşler ölür. Böyle bir şey var yani. Ondan sonra vel natiha boynu salmış, toslanmış hayvan ne olmaz? Yenmez. Ondan sonra kutlar üzerine kesilmiş hayvanlar yenmez. Allah'ın ismi anmadan yenmeyen, kesilmeyen hayvanlar yenmez diye Allah Teala buyuruyor. İşte bu ayette diyor ki yani Allah Teala sizlere bildirecek olduğu bu hayvanların dışındaki hayvanlar size ne oldu arkadaşlar? Helal oldu. Helal oldu. Sonra ayetin devamında diyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ Allah Teala dilediğini istediğini ne yapar? Hükmeder. Onu ne yapar? Hükmeder. Burada ne var arkadaşlar? Hangi irade var? Şer'i irade. Burada alimler diyor ki kevni irade var, kaderi irade var. Bazıları diyor ki kaderin dediği gibi şer'i irade de olabilir. Ama zahir olan gözüken Allah-u Teala'nın kevni iradesi olması. Sonra diyor ki Allah-u Teala فَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ Allah kime hidayet etmek isterse sadrını, göğsünü, gönlünü İslam'a ne yapar? Açar. Burada ne var arkadaşlar? Kevni. Çünkü Allah Teala'nın imanı, iman etmesi istediği ve mümin olan insanın kalbini olmak zorunda? Açılmak zorunda. Hidayete. Allah Teala'nın hidayet ettiği ne yapmak zorunda? Hidayeti bulmak zorunda. Hangi hidayet? Tevfik hidayet. Allah Teala bir insanı muvaffak ediyorsa, Müslüman olmasını biliyorsa, kendilerini bunu istiyorsa o adam ne olur arkadaşlar? Müslüman olur. Tabi Allah-u Teala yani kevnen kalbini mühürlemiş, mühürlenmesini istemiş. Tabi o yani ne olmuş? Kalbi mühürlenmiş. فَمَنْ يُرِدْ اَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ قَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَسَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ Allah kimi de sapıtmak isterse, yoldan çıkarmak isterse, onun sadrını, göğsünü, gönlünü ne yapar? Ay yıkan, dar, haraj, sıkıntılı yapar. Ne gibi? Ki ennemâ yessa'adu fissemâ. Sanki nereye çıkıyormuş gibi olur onun göğsü, gönlü? Semaya çıkıyormuş gibi olur. Bu ayetin tefsirinde haline diyor ki iki mana var. Yani aynı yere çıkıyor. Birisi, tabii eskiden bu bilinmiyordu. Yukarı çıktıkça oksijenin ne oldu? Azaldı. Buna binaen basıncın çoğalıp nefesin kesilip daraldığı bilmiyordu işte. Diyorlar ki yani sanki insan tepeye daha bir yani yüksek bir yere çıkıyormuş gibi ne yapar? Nefeslenene kadar zorlanır. İlk mana bu. İkinci mana bugün katıldığı gibi kaldıkça ne olur arkadaşlar? Yani Allah-u Teala'nın sapıkmış istediği, alaletle sürüklemek istediği adamın kalbini Allah-u Teala gönlünü ne yapar? Sıkıntılı yapar, daralır. İşte bu ayette bizim için aslında ibret de var arkadaşlar. Yani gerçekten Allah-u Teala'nın imana muvaffak ettiği, gönlünü açtığı insanlardan tek

hikmettir. Kitapta söylediğimiz gibi. Allah Teala nedir? Hakimdir. Hikmet sahibidir ve hüküm verendir. Adalet sahibidir. Sonra diyor ki فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ Muahede yaptınız. Anlaştığınız kafirler, sizin anlaşmaya oturan, savaşmamak için kafirler size karşı doğru dürüst kafa takındıklarında siz ne yapın? فَسْتَقِيمُوا لَكُمْ Siz onlara karşı doğru dürüst olun. Yamuk yapmayın onlara karşı. Bugün var, ben görüyorsun adamları Avrupa'da. Diyor ki İngiltere'de, Amerika'da bankaları soymak, marketlerden hırsızlık yapmak caiz diyor. Niye? Çünkü bunlar diyor kafir. Allah Teala diyor ki siz onlarla anlaşmalısınız. Sen oraya gitmişsin, onlarla anlaşma yapmışsın. Sana demiş ki buraya oturma izni veriyorum sana. Sen burada adam gibi yaşayacaksan, vatandaş gibi yaşayacaksan burada yaşayacaksın. Geçen birisi anlatıyor. Piyasada telefilim diye gezen, başlarını uzatmış. Tamam mı? Böyle namazda ellerini göğsüne bağlayan, amin diye bağıran diğer bir adam konuşurken, işleri hakkında konuşurken diyor ki, ben dedim ki diyor, falanca Yahudidir. Yani onun yanında çalışıyorsunuz. O size iş veriyor. İksizci bunlar. Kumaş veriyor, iş veriyor. Onun malından kalabilirsiniz. Çünkü o Yahudi. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şehadeti. Çünkü diyor ki, diyor, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, onları nerede görseniz ne yapın? Öldürün. Sıkıştırın. Tamam mı? Öldürün. Yani düşünebiliyor musunuz cehaleti? Ve selefiyim diye sağda solda geziyor ve maalesef insanlar da gerçek olan, selefi olan bizim gibi insanları gördüğünde veya duyduğunda aman diyor dikkat et. Bunlar işte cehalet ederler. Yahudi olsun bilmem ne olsun malına göz dikerler. Tamam ama Allah Teala buyuruyor ki size doğru dürüst kazandıkları sürece siz de onlara ne yapın? Anlaşmanıza itaat edeceksiniz. Anlaşmanıza itaat edeceksiniz. Hatta bazı rivayetlerde Mekke'den Medine'ye doğru hicret etmeye giden bazı sahabeler var. Yolların müşrikler yakalıyor bunları. Diyorlar ki size bir şart izin veririz. Size karşı olası bir savaşta size karşı savaşmayacaksınız. Kabul ediyorlar. Geliyorlar Medine'ye. Bedir savaşı olacak. Aleyhisselatü Vesselam ordusunu hazırlarken orada işte 3-5 kişi peygamberine diyorlar ki bizim böyle bir anlaşmamız var. Diyor ki o zaman anlaşmanızı ne yapın? Çünkü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki El-Muslimûne alâ şurûfihim. El-Muslimûne alâ şurûfihim. Müslümanlar şartları üzerinedir arkadaşlar. Sen bir şeyi kabul ettin. Allah'a isyan olmayan bir şeyi kabul ettin. Karşındaki Ebu Cehil de olsa, karşındaki kafir de olsa ona ne zorundasın arkadaşlar? Riayet etmek zorundasın. Ama adam elektrik kaçıracak ya, sistem kafir, devlet kafir, o zaman elektrik kaçırmak caizdir diyor. Tamam mı? Adam, ben tanıyorum, 5 tane dairesi var İstanbul'da. Hala adam sahte öğrenci masoyla geziyor İstanbul'da. Gerçekten soruyorum bunu. Niye? Çünkü Allah korkusu yok. Allah'ın ihsan mertebesi olan kulun ihsan mertebesine ulaşması bu. Her şeyi yapar. Diyor ki اِنَّ اللّٰهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ Allah-u Teala takva sahiplerini muttakiyle ne yapar? Sever. Bakın Allah sever. Sever sıkıntı. اِنَّ اللّٰهُ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَحِّرِينَ Allah-u Teala çokça tövbe edenleri ne yapar? Sever. Bakın çokça tevvab. Çokça tövbe eden demek. Tevvab. Yani kim çokça tövbe eder arkadaşlar? Evet çok güneşler. Yani güneşler tövbe eder. Güneşler tövbe eder. Hayat nedir böyle? Uzlaşmamak değil yani. Aynı zaman nasıl Allah affediyor? O halde biz ne yapalım? Eşim değildir. Tövbenin kabul olmasının şartları nedir arkadaşlar? Bir kere ihlaslı olmak. Yani seni o tövbeye iten şey Allah korkusu olmak. Bir. İki. Yaptığından pişman olmak. Üç. Pişman olmak dedik. Yaptığına bir daha geri dönmemek. Dört. O anda ondan el çekmek. Tamam mı? Beş. Vakti gelmeden önce tövbe etmek. Vakti gelmeden önce tövbe etmek. Yani ölüm gelmeden zır zır dedik. Yani boğazın gırtlamadan. Hani bazen duyuyorsunuz. Yakınınız öldüğü zaman ya adamın diyor ruhu horut diye çıktı. Böyle bir gırlama geldi diyor. Peygamber Aleyhisselam diyor ki hemen o boğaz gırtlamadan o gırt sesi çıkmadan boğaz hırtlamadan ruh çıkarken tövbe kapısı açık. Güneş batıdan doğudan batmadıkça batıdan doğmadıkça ne olacak herhalde? Tövbe kapısı açık olacak. Tövbe şartları bunlar. İhlaslı olacak. Pişman olacağız. eve tek çekeceğiz. Dönmemek üzere azma edeceğiz. Ve zamanı gelmedi. Tövbenin kapısı kapanmadan tövbe edeceğiz. Tevvap demek çok tevbe edelim. Allah onları çok seviyor. Ve yuhibbul mutetahhirin. Allah temizlenenleri sever. Allah diyor ki tevvap yani şirkten, küfürden tövbe edenler, bidatten tövbe edenler itikadi olarak. Mutetahhir ise hissi, somut hislerden temizlenenler. Ne gibi? Üzerine sıçramıştır. Necaset. Onlardan temizlenip namaza hazır ol, bekleyen, hazır ol gidenler demiştir. Allah Teala bunları ne yapıyor arkadaşlar? Seriyor. Ve biz ne diyoruz abdest aldıktan sonra? Allahümme ce'alni minet tevvabin ve ce'alni minel mutatahhirin. Abdest alıyoruz. Diyoruz ki bizi çok temizleyenlerden et ve temizleyenlerden et. Tamam arkadaşlar. Çok önemli. Diyor ki قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِلْكُمُ اللّٰهِ Ey Muhammed de ki şayet Allah'ı seviyorsanız bana uyun diyor. Beni sevin demiyor. Bakın. Alimler bu ayeti kelimeyi sınav ayeti olarak isimlendiriyor. Bu ayet diyor sınav ayetidir. Kur'an-ı Kerim'deki sınav ayeti nedir diye sorulduğundan ne diyeceksiniz? Âl-i İmran suresinin 31. ayeti. Bunu herkes ezberli haftaya. Herkes 31. Âl-i İmran 31. ayet. Sınav. Ne sınavı arkadaşlar? Allah Teala bizi sınav ediyor. Eğer diyor ey insanlar Allah-u Teala'yı sevdiğinizi iddia ediyorsanız, bunu söylüyorsanız ne yapın? Tebi'uni bana uyun diyorlar. Bana uyun ki ne olsun? Allah sizi sevsin. Sizin sınavınız sizin sınavınız sizin imtihanınız ne arkadaşlar burada? Peygamber'e itibar. Her şeyde. Tevhid'de, akide'de her şeyde tamam mı? Peygamber'e itibar edip uymak. Alimler diyorlar ki önemli olan senin Allah'ı sevmen değil arkadaşlar. Önemli olan senin Allah'tan razı olman değil. Önemli olan ne biliyor musunuz? Allah'ın seni sevmesi. Allah'ın senden razı olsun. Sen istediğin kadar iddia et. Sen kendini kuruntularla uyut. Kalbim temizle. Allah'ı seviyorum. Allah'tan razıyım. Elhamdülillah böyle sabah akşam şükret. Aa, bak ki Allah senden ne olmamış? Razı olmamış. Allah seni sevmemiş. Allah sana tövbe etmemiş. O zaman ne olmaz arkadaşlar? Muvaffak olamaz. Hatta sebepten naklediliyor. Diyor ki zannederdim ki diyor zannederdim ki önce kul Allah'ı sever ondan sonra Allah ne alır? Kul sever. Zannederdim ki önce Allah razı olur önce kul razı olur sonra Allah ondan razı olur zannederdim. Zannederdim ki önce kul tövbe eder ondan sonra Allah onun tövbesine icabet eder ama diyor sanki Allah-u Teala'nın diyor radıyallahu anhum ve radu an ayetini okuyuncaya kadar diyor bunun böyle olmadığını anladım diyor bu ayet okuyunca. Ayette ne diyor? Radıyallahu anhum. Önce kim razı oluyor arkadaşlar? Allah. Allah onlardan razı oldu. Onlar da Allah'tan razı oldular. Bakın yine ayette diyor ki bu ayette فَتَوْفَ يَأْتِ اللّٰهُ بِقَوْمٍ Kim diyor sizden مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ Ayet-i Suresi 54'te kim mürted olursa dininden dönerse Allah da sizi götürüp yerinize öyle bir topluluk getirir ki bu topluluk ne olur? يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ Bu topluluğu Allah sever. Onlar da Allah sever. Bakın dikkat edin ayetlerde. Önce Allah seviyor. Allah sevdikten sonra kul Allah'ı ne yapıyor? Seviyor. Önce Allah razı oluyor. Sonra razı olduğundan sonra kul razı oluyor. Aynı şekilde bununla ilgili tövbe değil de ayet bir şekilde. Allah onlara yapmıştır, tövbe etmiştir ki onlar da Allah'a tövbe etsin. Yani bir insan eğer Allah'ı seviyorsa hakiki manada tövbe ediyorsa bilsin ki Allah-u Teala onu ne yapmış arkadaşlar? Sevmiş, razı olmuş, tövbe etmiş. Ama bilsin ki kendinden bahsettiğimiz gibi gaflet içinde yaşıyor umursamadan kafasını yastığa koyar koymaz mışıl mışıl uyuyor. Sabah ezanlar bangır bangır bağırdığı zaman kalkıp uyanmıyor. Tamam mı? Yani demek ki Allah-u Teala onu ne yapmamış bu manada? Sevmemiş ki Allah da o kula yani o kul ne yapamıyor? Allah'ı sevemiyor. Allah ona razı olmamış ki Allah da arada ona razı olmamış ki o kul Allah'tan ne olamıyor? Razı olamıyor. Allah ona tövbe etmemiş ki o kul Allah'a tövbe etmeye muvaffak olamıyor. Hep günah, hep günahın içinden çıkamıyor, hep tövbe edemiyor. Bunlar hepsi insanın mahrum olduğunu gösterir arkadaşlar. O yüzden dikkat etmek gerek. Son ayetimize geliyoruz. Diyor ki ve kavluhu vel gafurul vedud. Allah Teala nedir arkadaşlar? Gafur. Ne demek gafur? Günahları örten, bağışlayan. Allah'ın sıfatlarından bir tanesi nedir arkadaşlar? Günahları örtmesi, bağışlaması. Diyor ki el vedud. Nedir arkadaşlar? Vedud, seven ve sevilen. Seven ve sevilen demek. Vedud iki manaya gelir. Vedud hem seviliyor hem de seviyor. Hubbun, yani sevmenin mertebeleri var arkadaşlar. Diyor ki en üstün hangisi? Hille, halil. Hulle, halil. Allah-u Teala'nın yapması? Halil edinmesi kendisine. Yani dosttan daha da öte. Çifti etmez ona. Dost manasına. Yani. Dosttan daha yani. Sevmekten, sevgiliden daha yüksek bir makam o. Sevgiliden, sevgiliden o da kız gelmesin. Yani. Sevgiliden insanın ne yapması? Sevmesi. Erkek de olabilir bu. Yani o manada sevmesi. Ona ne diyor? Habib deniyor buna. Bundan bir üst mertebe arkadaşlar. Halil. Allah Teala beşerden iki kişiyi ne yapmış arkadaşlar? Halil edinmiş. Beşerden. Allah Teala iki kişiyi halil edinmiş. Kim onlar? İbrahim Aleyhisselam ve Peygamber Aleyhisselam. Peygamberimiz ne diyor? Şayet diyor, ashabımdan diyor, aranızdan halil edinseydim, çok sevgili birisini kendime çok sevgili alsaydım, onu seçseydim. Kimi seçerdim? Ebu Bekir. Ama niye seçmedim diyor? Çünkü Allah beni kendine halil edin. Yani halillik makamını benim dolu diyor. Allah beni ona halil olarak, çok sevdiği olarak seçti. Onun için benim o mesela o makam dolu. Ben ne yapamıyorum? Ebu Bekir'i seçemiyorum diyor. O zaman Allah Teala'nın yeryüzünü seçti. İki tane halil var. Onun için hatta hani bize Vahhabi diyen, bize Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a karşı saygısız davrandığımızı iddia eden o insanlar insanlara verilecek cevaplardan bir tanesi şudur. Alimlerimiz diyor ki hani tasavvuflar Sufiler peygamber hakkında Habibullah işte diye hitap ederken Allah'ın Habibi, sevgilisi diye hitap ederken bazı anlar diyor ki Habib kelimesi peygamber hakkında nedir arkadaşlar? Küçük kalır. Çünkü peygamberin vasfı sıfatı nedir arkadaşlar? Halildir. Çünkü Halilullah, Allah'ın Halili, sevgilisi, en sevgilisi. Ama gelin görün ki şeytan onları öyle bir oynamış ki kalkıp hala bize ne yapmasınla itham etmesler. Peygamberi aleyhissalatü vesselam'ın sevmemekle, onun kadrini, kıymetini, değerini bilmemekle. Halbuki onlar bilmiyorlar. İşte vud da sevmekten bir üst, hulleden bir alt olan bir derecedir. Bunun dışında bazı tasavvufçuların, hatta bazı tasavvufçu olanların dışında olan insanların kullandığı bazı ifadeler var. Bunları kullanmak da doğru değil. Ne gibi mesela arkadaşlar? Aşk gibi. Allah aşıkı. Allah'a aşık olmuş insanlar. Çünkü diyorlar ki aşk yani mana itibariyle uzun olmayan, şehvet ifade eden ve senenin sevilene galip geldiği, kaldırdığı, üstüne çıktığı şeyleri ifade eder diyorlar. Aşk, bu yüzden diyorlar aşk kelimesini Allah hakkında kullanılması ne değildir arkadaşlar? Caiz değildir. Yani kul Allah'a ne yapamaz? Aşık olamaz. Ama bugün işte görüyorsunuz Türkiye'de, ilahilerde, radyolarda, şunlarda, bunlarda, zikir halkalarında, bidat zikir halkalarında ne yapmaktalar? Yani aşkla ilgili gaza gelip tıplayıp cezbe gelmektedir. Son söyleyeceğimiz bunlar. Önümüzdeki hafta inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kısaca bugün meşiyet, irade, hub ve hud, vedud olma Allah-u Teala'nın sıfatlarını aldık. Bunları da bir yere bahsedin. وصلى الله على نبينا وسلم وبارك وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا الله توبه قبل اتمسي الله الله الله تواب ترمسي الله تواب نعمل kulunun tövbesini kabul eden kul tevap yani çokça Allah-u Teala'nın günahlarının başlanmasını talep eden tersine yok mu? Var. Hazla mı yaptın mı? Yok. Hazla mı yaptın ya? Hazla hazır. Yapayım. Yapsan ne? Batıdan geri gelmeyeyim oradan. Yok ben geçeceğim de ne istiyorsunuz oranın? Oğlum neredesin ya? Bir sen hafta bizi mahvettin gittin ya. Dur dur hesap var önce. Oldu boş ver. Tamam.